כוכבים למעלה זורחים ושערי שמיים פתוחים ותפילה נישאת באוויר להינשא הלילה הם עומדים מתחת חופה אחת הנומה כשלג ולב נרעד כל דקה היא נצח וכל מבט נחרט בלב הלילה ובי את מקודשת הוא אומר ברגש ודמעה נשברת בליבה של השמחה בדרך אל האושר באים להינשא הלילה ומלאכי שמיים שרים שני עולמות נקשרים בדרך אל האושר באים להינשא הלילה והכוס נשברת בהילולה לא ראיתי לילה כזה נפלא הוא המשמח חתן קלה ומקדש באושר ארוכה הדרך אל החלום והלב יודע בזה היום שהיא תהיה לו עזר כנגדו מכאן ועד לנצח ולי את מקודשת הוא אומר ברגש ודמעה נשברת בליבה של השמחה ומלאכי שמיים שרים שני עולמות נקשרים בדרך אל האושר באים להינשא להינשא